banter yen ono obyaan. Selai ijo mas, selai ijo mas, selai ijo mas, selai ijo. Langganamu poro sopir, sopo wae penting mampir. Ono sing waras, uga ono sing